3. อนาคตวานอนุโลมจักขุนตริยมุรกนัย451อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจะกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็จักตละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกจักกำหนดรู้จักขุนสี่แต่ไม่ใช่จักละโทมนัสสินสี่บุคคลห้าจำพวกจักกำหนดรู้จักขุนสี่แล้วก็จักละโทมนัสสินสี่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักละโทมนัสสินสี่บุคคลนั้นก็จักกำหนดรู้จักขุนสี่ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจะกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็จะเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกกำหนดรู้จักขุนสี่แต่ไม่ใช่จะเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักได้มรรคบุคคลเหล่านั้นจะกำหนดรู้จักขุนสี่แล้วก็จะเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจะกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็จะเจริญอัญญินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกจักกำหนดรู้จักขุนสีแต่ไม่ใช่จักเจริญอัญญินสีบุคคลห้าจำพวกจักกำหนดรู้จักขุนสีและก็จักเจริญอัญญินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจะกำหนดรู้จักขุนทรีย์บุคคลนั้นก็จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์บุคคลเจ็ดจำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และจักกำหนดรู้จักขุนทรีย์จักขุนตริยมูลกนัยจบโทมนัสสินตริยมูลกนัย452อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจักละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็จะเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสี่จำพวกจักละโทมนัสสินสีแต่ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนแต่จักได้มรรคบุคคลเหล่านั้นก็จักละโทมนัสสินสีแล้วก็จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็จักละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจักละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็จะเจริญอัญญินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักเจริญอัญญินสีบุคคลนั้นก็จักละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกจักเจริญอัญญินสีแต่ไม่ใช่จักละโทมนัสสินสีบุคคลห้าจำพวกจักเจริญอัญญินทรีย์และก็จักละโทมนัสสินสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดจักละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็จักละโทมนัสสินสีใช่ไหมพิจัชนาบุคคลสามจำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่ไม่ใช่จักละโทมนัสสินสีบุคคลห้าจำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็จักละโทมนัสสินสีโทมนัสสินตริยมูลกนัยจบอนัญญาตัญญสามีตินตริยมูลกนัย453อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็จักทำให้แจ้งอัญญินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดทำให้แจ้งอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมพิจัชนาบุคคลหกจำพวกทำให้แจ้งอัญญินทรีย์แต่ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักได้มรรคบุคคลเหล่านั้นทำให้แจ้งอัญญินทรีย์และก็จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์บ บุคคลนั้นก็จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็จักเจริญอนัญญาตัญญัตตามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตตามีตินทรีย์บุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักได้มรรคบุคคลเหล่านั้นจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์อนัญญาตัญญัตสามีตินตริยมูลกนัยจบอัญญินตริยมูลกนัย454อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจักเจริญอัญญินตีบุคคลนั้นก็จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็จักเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้อรหัตตมรรคจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์บุคคลเจ็ดจำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็จักเจริญอัญญินทรีย์อัญญินทริยมูลกนัยจบปัจจณีกะจักขุนทริยมูลกนัย455อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละโทมนัสสินศีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนศีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินศีแต่มิใช่จักไม่กำหนดรู้จักขุนศีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินตีและก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนตีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนตีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินตีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินตีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนตีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์แต่ไม่ใช่จักไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์บุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์แต่มิใช่จักไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์บุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยรหัตตมรรคไม่ใช่กำหนดรู้จักขุนตีแต่มิใช่จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนตีและก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนตีใช่ไหมวิจัชนาใช่จักขุนตริยมูลกนัยจบ456อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินตีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินตีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินตีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละโทมนัสสินตีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสี่จำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์แต่มิใช่จักไม่ละโทมนัสสินทรีย์บุคคลห้าจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์แต่มิใช่จักไม่เจริญอัญญินทรีย์บุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินตีและก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบ บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์แต่ไม่ใช่จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์และก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่โทมนัสสินตริยะมูลกนัยจบอนัญญาตัญญัตสามีตินตริยะมูลกนัย457อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์แต่ไม่ใช่จักไม่เจริญอัญญินทรีย์บุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์แต่ไม่ใช่จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนัญญาตัญญัตสามีตินทริยมูลกนัยจบอัญญินทริยมูลกนัย458อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์แต่มิใช่จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อัญญินทริยมูลกนัยจบ 4. ปัจจุปันนาตีตวานอนุโลมจักขุนทริยมูลกนัย459อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์บุคคลนั้นก็เคยละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกเคยละโทมนัสสินทรีย์แต่ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคเคยละโทมนัสสินทรีย์และก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์บุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์แต่ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์บุคคลผู้พร้อมเพรียงได้รหัตมรรคเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์บุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์บุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์ใช่ไหม วิสัชนาไม่ใช่จักขุนตริยมูลกนัยจบโทมนัสสินตริยมูลกนัย460อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังละโทมนัสสินสี่บุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสี่บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีแต่ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีและก็กำลังละโทมนัสสินสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอัญญินสีบุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่โทมนัสสินตริยมูลกนัยจบอนัญญาตัญญัตสามีตินทริยมูลกนัย461อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสี่บุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอัญญินสีบุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนัญญาตัญญัตสามีตินทริยมูลกนัยจบอัญญินทริยมูลกนัย462อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อัญญินทรียมูลกนัยจบ